पटलबा में लोगे कपचन देवे सोके उपतलबा में लोके कपचन देवे सोके विपत ये देवी करमे पापेल से करमे पापेल से दुगिया कुलपतिंदा रोडिया कुलपतिंदा रोडिया ननवतुहा मूड जनया बलवतुहा लोक मता ननवतुहा मूड जनया बलवतुहा लोक मता विपत ये देवी करमे पापेल से करमे पापेल से सपम सोयाला नितिनी मनु सत मेलो रवटी मनु सत मेलो रवटी रुदु अपराधे गलती गुर दुखवेरी निरही रुदु अपराधे गलती गुर दुखवेरी निरही विपत ये देवी करमे पापेल से करमे पापेल से दिसे दी जलनी फिर सिदुरेरी सुंदनी फिर सिदुरेरी सुंदनी दन मन सोदालन से उसनत में लोके ही दन मन सोदालन से उसनत में लोके ही विपत ये देरी करमे पापेल से करमे पापेल से